نظم صفي الدين الحلي قصيدة في المدح. أليتونغا ويصفي الدين قصيدة هكذا تكسف أكثر الأسماء التي بها سيم كوبا مدينة ريو كوني قصيدة هيو مصغرة يمفني وتصغير. وقد اخترنا من الأبيات الآتية تمتعوى بيتي زفواتاز فآتي مكبرا كل مصغر تاسا جيكم لكو هيو يليتي جينا أمبالو هالي كفاني وتصغيري كوني كلا يليلو فاني وتصغيري كل مصغر منها كتك مجنها. سما نزلت جويره نيلفكيا وجيراني yake anamdharau anayemwona si lolote si chochote. Fakadha ukaidhi, ni pamoja na kudharaulika huko ndiye aliyenipa haki yangu. Wasana huraimati, na ndio aliyelinda heshima yangu. Wabana wajaidi, na ndio aliyejenga utukufu wangu. Wahanna ala kusairi fi kulaibi, na ndio aliye jawa na aliyeingiwa na huruma. Ala kusairi fi qalbi kulaibi, huruma katika hali ya kupoteza matumaini iliyo kwenye moyo wangu. Kama hana, kama anavyokuwa na mapenzi al-abiyu, baba kwa tasghiri ala lulaiti kwa mwanawe. Duainaka ya ahlal yud, kwamba chukueni maelekezo hayo, mafunzo hayo, ya ninyi watu wa karimu, mimi muyachukue kutoka kwangu. Nudhaiman, muyachukue mafunzo hayo kutoka kwenye shairi tungo, fi wasaifika, tungo niliyoitunga kwa ajili ya kukuelezea na kukusifia. Kala ukaidi, tungo hiyo ni mithili ya kidani. Ohai sino, tungo iliyokuwa nzuri mno. Min kusaidi man kubaili, kuliko kasida iliyowahi kutungwa na waliopita kabla yangu. Sijisifu, lakini hii ya kwangu imezidi. Kwa ahla min nudhaimi man buaidi, lakini ni nzuri mno na tamu kuliko ni tungo za watakaokuja baada ya kuondoka mimi. Ni nzuri ya shinda zote zilizotangulia, lakini ni nzuri sana kuliko zote zitazotungwa hapo baadaye. Tasghiru alqismu athani muannathu thulath, Hindu tasghiri yake utasema hunaida. Udhunun tasghiri yake utasema udhaina. Fauzun tasghiri yake utasema fuwaiza. Sema hiyo min asmai nisa, katika majina ya wanawake Kiarabu. Daadu tasema riwaida. Ainu tasema uyaina. Abu tuseme Uraiba. Idha taammalta kull ismin mukabbarin fi taifati al-ula, kitazama kwa makini kila jina lilo ambalo alikufanyiwa tasghiri, kwenye kundi la kwanza, raaita annahu thulathi, utaona kuwa ni jina lenye harfu tatu. Wa annahu yadullu ala muannathi, na utaona kwamba jina hilo lajulisha muannath. Tanithan haqiqiya, tanith haqiqi, tunaposema tanith haqiqi ni muannath ambaye anafahamika kwamba huyu ni mwanamke, kwamba anaweza kuchukua ujauzito na akazaa, ndio muannath haqiqi. Wanahu khali, na kwamba muannathi huyo hana min alamati tanithi, alama ya tanithi. Waidha nabarta ila kulli mukabbarin, na ukitazama kila jina ambalo halikufanyiwa tasghiri, bitaifati thani araita annahu, utaona kuwa ni thulathi. Yadullu ala mufradin wa annathin tanithin majazia, na jina hilo yajulisha kujulisha mufrad muannath kwa taanith majazi. Kwa nahu khali min alamati taanith, na kwamba hailina alama ya taanith. Udhunun, ainun, ardhun, hakuna alama ya taanith. Kwa hiyo ni muannath majazi. Wa idha nadharta ila tasghiri kulli ismin, ukitazama tasghiri ya kila jina, min al-qismaini, katika vigawanyo viwili, kundi la kwanza na la pili, ra'aita annahu khutima bi ta'anith, utaona kwamba jina hilo limeishia kwa kuwa na ta'anith. Kanuni, idha sughira lismu thulathi, jina lenye harfu tatu likifanyiwa tasghiri, almuannathu abala ni muannath, ta'anithan maja haqiqiyan au majaziya, ni sawa ta'anithi hiyo ta'anithi haqiqi au majazi, wa kana khaliyan min alamati ta'anith, na likawa halina alama ya ta'anithi, lahiqati akhirahu ta'anith, basi mwisho wake tutaingiwa na ta ya ta'anithi.